کی سنت کے مطابق سم و طاعت کا اقرار کرتا ہوں. اللہ کی سنت اللہ کی کتاب ہے, اسی کے ذریعے اللہ کی رضا معلوم ہوتی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ طریقہ ہے جو آپ سے منقول ہے, یعنی آپ کے اقوال افعال اور آپ کی تقاریر. مجھ کو جوامع القلیم کے ساتھ بھیجا گیا, جوامع القلیم کی تفسیر میں اختلاف ہے. امام زہری نے, امام بخاری نے امام زہری سے کتاب تعبیر میں نقل کیا ہے, بلغنی میں جوامع القلیم اللہ یجمع الامور الکثیرۃ التی کانت تکتب فی الکتب قبلہ فی الامر الواحد و نحو ذلک. اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سنت عطا کی گئی تھی وہ جوامع القلیم کے باب سے تعلق رکھتی ہے. الفاظ قلیل ہوتے تھے, معانی کثیر ہوتے تھے. اس کی چند مثال ہیں, کتاب تعبیر میں ذکر کی جا چکی ہیں. لیکن ابن منصور اظہری اور ابو عبید عربی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ جوامع القلیم سے مراد قرآن کریم ہے, اس کے الفاظ میں اختصار ہے, لیکن معانی میں بڑی وسعت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر نقل کر کے سکوت فرمایا ہے. تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جوامع القلیم کا مصداق قرآن بھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہیں. امام بخاری کی کتاب الاعتصام کے ابتدائی میں یہ ترجمہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو کتاب سنت عطا فرمائی وہ اپنے اندر اتنی معانی رکھتی ہے کہ انسان کی تمام ضروریات سے معلوم کی جا سکتی ہیں, یعنی تمام دینی مسائل کا حل اسی میں موجود ہے. کسی نے کہا ہے جوان نے دنیا علم کے قرآن لاکن تقاصر عنہ افہام الرجال, غالب یعنی افہام الرجال سے مراد عوام الناس ہیں, ورنہ جن کو اللہ نے رسوخ العلم عطا فرمایا ہے وہ قرآن کریم سے مسائل پہ بات استخراج کرتی ہیں. جی انتم تل رسونا اور کرے متن کچھ بھی ہوگا. یہاں راوی کو تردد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تل رسونا لام سے کہا یا تر رسونا اللہ سے کہا. تل رسونا باللہ تو معقول ہے رسل جدیو کمہو سے, جب اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے پستان پر منہ ڈالتا ہے اور اس کو حرکت دیتا ہے تو اپنا پاؤں کشادہ کر دیتی ہے تاکہ بچے کو دودھ پینے میں آرام ہو. تو یہاں رقص سے مراد توسع کے رزق ہے, یعنی تم اچھی طرح سے رزق حاصل کر رہے ہو. اور کل وسونہ کے متعلق بعضوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تحریف ہے, اور بعض کہتے ہیں کل وسونہ کر وسونہ دونوں ایک ہی حقیقت کو ادا کرتے ہیں. لام اور را قریب المخرج ہیں, اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ماخوذ ہے لغیث سے, لغیث کہتے ہیں کہ تام مخلوط بالشعیر کو. اور بعض نے اور بھی بعض باتیں لکھی ہیں, بہرحال اس کی تصحیح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس لیے پاؤ کرے متن کس بھی ہوا, اس حدیث کے دوسرے ترکن وار ہوا ہے وان تم تن تتے لو نہ کتاب قرآن آ چکی ہے, وہاں اس کے متعلق ضروری بیان آ چکا. چلے کے باب کے اقتداء جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امام بخاری نے بتا دیا کہ حضور کو جامع الکریم کے ساتھ بھیجا گیا تھا جو اپنی جامعیت کی وجہ سے انسان کی تمام دینی ضروریات پر حاوی ہے تو اب اس کے بعد امام بخاری یہ ترجمہ لا کر یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے. وقول الله وجعلنا للمتقين اماما قال فإنك تقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا وقال نعم صلاة تحبهم لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويتبعوها. ومن عمد ياسر بن سعد من كتاب الطبقات موصول الرواية هي فرماتے ہیں تین چیزیں اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے محبوب رکھتا ہوں. آگے سننا انتعلم اور سلو انہا دیکھتے سنت ہے لوگ اس کو سیکھیں اور اس کے متعلق معلومات کر یس الو انہا. محمد بن نصر مروزی کی روایت میں ہے فیتبع ویعمل بما فیہ والقرآن ان یتفہموہ ویسلوہ. اور دوسری چیز قرآن ہے, لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے متعلق لوگوں سے معلومات کریں. نمبر تین ویدا الناس الا خیر, اور چھوڑ دیں لوگوں کو مگر خیر سے, یعنی لوگوں کے ساتھ صرف خیر کا معاملہ کریں, باقی سارے معاملات چھوڑ دیں. اور بعض نسخوں میں واقع ہوا ہے ویدا الناس الا خیر, اور لوگوں کو خیر کی دعوت دیں. خیر کتاب اللہ وسلم لأحکم الحدیث, سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے, کیونکہ اللہ کا کلام رب العالمین کا مالک الملک کا کلام ہے اور کلام الملوک ملوک الکلام, تو پھر ساری دنیا کے بادشاہوں کا سارے عالم کے خالق کا کلام کیسا عالیشان ہوگا. وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہترین ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہدی کے معنی ہے طریقہ, یہاں مراد وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محصول ہے. اس کے سب سے احسن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو اختیار کر کے اپنی دنیا کو سنوار لیتا ہے. وہ شر الامور محدثاتها, اور بدترین امور محدثات. محدثات جمع میں اس کا مطلب محدثہ ہے. محدثہ نوپید امر کو کہتے ہیں, اس سے مراد وہ امور ہیں جو کتاب سننے سے ثابت نہیں ہیں اور دین بنا کر دین میں داخل کر دیے جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا ہے بدعت شر ہے, اور مسند احمد نے اس کے آگے وکل بدعت بلال صاحب کا وارد ہوا ہے. بدعت کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ اس کی دو قسمیں, بدعت محمودہ بدعت مذمومہ. جو سنت کے موافق ہو محمود ہے, جو مخالف ہو مذموم ہے. شیخ الدین ابن عبد السلام رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں, جیسے احکام شریعہ پانچ قسموں پر ہیں, واجب مندوب حرام مکروہ اور مباح. لیکن جب ہم نصوص کتاب کو دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ تقسیم بالکل بے معنی نظر آتی ہے. اس لیے کہ حضور نے جہاں بھی کہیں محدثات یا بدعات کا تذکرہ کیا ہے وہاں مذمت کی فرمائی ہے. اس لیے بدعت کے محمود و مضمون ہونے کی تقسیم محل غور ہے, اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے بدعت حسنہ اور بدعت سیاح کی اصطلاح بھی جاری کی ہے, یہ بھی محل اشکال ہے. اصل بات یہ ہے کہ جن حضرات نے یہ کہا ہے ہر بدعت ضلالت ہے, ان کی مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کتاب و سنت سے صراحتاً ثابت نہیں یا کتاب و سنت سے دلالتاً ثابت نہیں وہ ہے بدعت و ضلالت. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں محمود و مضمون یا حسنہ و سیاح, ان کی مراد اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو کتاب و سنت سے صراحتاً ثابت ہے وہ تو سراسر ہدایت و خیر ہے, اور جو کتاب و سنت سے صراحتاً ثابت ہیں اس کی دو قسمیں, ایک وہ امور ہیں جو کتاب و سنت سے دلالتاً ثابت ہیں, کوئی چیز عموم کتاب و سنت کے تحت داخل ہے یا اس کے اطلاق سے ثابت ہے وہ ہے بدعت محمودہ. اس کو بدعت تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صورت بھی جن سے ہی حدیث و قرآن میں نہیں ہے, اور محمود اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا قرآن و حدیث سے ثبوت ہے, اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے. دیکھو یہی مدارس ہیں, اس کی اصل کہاں پر ہے, اس کی یہ شکل کہاں آج صحابہ میں تھی, لیکن اگر غور کرو تو اسی مسجد نبوی میں سب کچھ موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں صحابہ کو تعلیم دیتے, قرآن سکھاتے, احادیث بتاتے تھے. مدرسہ اور کس چیز کا نام ہے جہاں قرآن و حدیث سکھائے اور بتائے جائیں, تو وہی مسجد نبوی ان تمام مدارس کی اصل بنیاد ہے. لہذا یہ مدارس اپنی صورت کے اعتبار سے بدعت ہیں, لیکن ان کا ثبوت چونکہ سنت سے ہے اس لیے بدعت محمودہ کہلائیں گے. تو یہ اختلاف جو ہے یہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے, نفس الامر کا اور واقعیت کا اختلاف نہیں ہے. دونوں جا کر اخیر میں ایک ہی منزل پر پہنچ جاتے ہیں, جس کو بدعت محمودہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سال سنت سے ثابت ہے, جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں سال سنت سے ثابت ہے. تو اصل جو ہے ثبوت من سنت ہے, اگر نفسن نہ ثابت صحیح عموماً یا اطلاقاً کوئی چیز سنت سے ثابت ہو تو وہ بھی ثابت کہلائے گی, اپنی صورت کے اعتبار سے کوئی اس کو بدعت کہنے لگے کہہ لے گا, لیکن اصل کے اعتبار سے اس کو بدعت کہنے کا کسی کو حق نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہنچ کر بہت سے لوگ زیر زلال کے شکار ہو جاتے ہیں اور بے معنی استدلال شروع کرتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, دیکھیے لوگ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں, اس کے لیے عجیب غریب دلیل ڈھونڈی گئی کہ صاحب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مقبورین کا قصہ نقل کیا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک غریب رقبہ کو لے کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے, کس پر گاڑ دیا کس پر گاڑ دیا. اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کر لیا کہ ہاں پھول ڈالنے میں کیا حرج کی بات ہے. علامہ ابن عابدین شامی جیسے نے لکھ دیا تنقیح الفتاوی الحمدیہ میں, لا باس بالقاء الزهور على القبور, قبروں پر پھول ڈالنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن اگر شامی یہ بات نہ کرتے تو ہم تعجب نہ کرتے, ہمیں شامی پر تعجب ہے, کہاں دلیل اور کہاں مدلول. پھول چڑھانے والے صاحب قبر کی تعظیم کی نیت سے پھول ڈالتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر غریبین کو گاڑا تھا مقبور سے عذاب کی تحقیق کی نیت سے، وہاں نیت تحقیق عذاب ہے اور یہاں تقریم میت مقصود ہے، تو بھلا یہ دلیل ان کے دعوی کے لیے کیسے مسلط ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ شامی شام کے رہنے والے تھے، شام اور مصر یہ بدعت کے گھونسلے تھے، وہاں بدعت کا بڑا زور تھا، اب بھی زبردست زور ہے، اور جو شام میں جاتا ہے کچھ دن رہتا ہے وہ بدعتی ہو جاتا ہے۔ یہ تو انصار سنت کے جوانوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے گالیاں سنی، پتھر کھائے، دھکے سہے، لیکن جو کچھ قرآن حدیث میں تھا اسی کو پکڑ لیا اور اس کو چھوڑا نہیں، جس کے نتیجے میں سنت کی روشنی جگہ جگہ نظر آنے لگی اور صوفیانہ بدعتیں ساتھ میں ملنے لگی اور قبرستانوں میں دفن ہونے لگی، ورنہ عجیب غریب بدعات وہاں پر رائج تھی۔ سلیم ایسے ایسے ان کی بدعات ہیں، عقیدے کی عمل کی سمجھ ہی نہیں آتا۔ چل ان سے کتاب اللہ، اس سے مصنف نے اپنا ترجمہ آپ کو فرمایا ہے، کیونکہ اس بات کو دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کتاب اللہ کے موافق تھا اور اسی کے مطابق حضور نے عمل فرمایا۔ معلوم و عمل بالکتاب معمور، اور جب نبی نے اس کے مطابق عمل کیا اور نبی جو ہیں امام ہیں، تو سنت پر عمل بھی معمور ہوگا۔ اور یہاں مختصر لفظوں میں یہ کہو، اس آدمی نے حضور سے فیصلہ طلب کیا تھا، اسی لیے تو، تاکہ آپ کے فیصلے کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے، معلوم سنت کو قبول کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ چلیے، ساری امت جنت میں داخل ہوگی، صرف منکر داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا نہیں آگا، کون سنت کا انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن اصانی فقد اطاع، جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ مقصود اس کی طرح حضور کی اطاعت، آپ کے قول و فعل کو ماننا تو خود جنت کے سبب ومن اصانی فقد اطاع، اور جو آدمی نافرمانی کرتا ہے وہ آدمی منکر ہے، یعنی میری سنت کا عملی منکر ہے۔ تھوڑا پڑھ لو بچی ہوگی، اس کے بعد چھوڑ دو، تمہارے پڑھنے سے کتاب رکتی ہے، چلیے تین ہوگی اس کے بعد چھوڑ دو۔ محمد ابن عبادہ ولبا المقبول مصطفیٰ ہے، اور یہ مکمل جنت کتاب القدر میں ایک اور حدیث کے لیے آ چکی ہے، بس پوری کتاب میں دو ہی جگہ پوری جنت آ رہی ہے۔ سعید بن قال حدثنا او قال سمعت جابر بن عبد الله سعید کو تردد ہے، سعید کے نیچے سلیم بن کو تردد ہے کہ سعید نے کیا کہا، حدثنا کا جیسے جابر بن عبد اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری شریف میں ان کی شرط پر ان کی سند کے مطابق موقع انوار کی اور بخاری کی عادت استدلال بھی موقوف کی نہیں بلکہ وہ موقوفات سے استشهاد اور تائید کیا کرتے ہیں. اس لیے امام بخاری نے اس کی آگے چل کر دو صحیح سند ذکر کی ہے جس میں رفع کی تصریح لیکن اس سند میں انقطاع ہے, اسی لیے بخاری نے اس کو مکمل طریقے پر ذکر کر کے اس سے سند متن کو مکمل ذکر نہیں کیا. يقول جاء ملائكة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال رجل انه قائم وقال رجل انه نائم فقال رجل انه نائم وقال رجل ان العبد نائم والقلب يشغل وقال ان الانسان يوم هذا بقراتي نفر وبقرتي كلو مشتاق وقال رجل انه نائم وقال رجل ان العبد نائم والقلب يشغل وقال رجل انه نائم استمعت لي رجل فليلاني او جعلني امام بنا دارن چلے میں ویسے کہتا ہوں تمہیں کسی نے تم تکبر کی وجہ سے جو ہے میں اماں سے بھی بڑھ ڈال تھی مشکات کی روایت ہے مجھے آج تک کیا کروں گا. چلیے چلیے دعوت چلیے تو تنصیب ہے اس کی آپ لوگ وضاحت کریں کیا ہے داڑھی کے کون مراد معذور سے مقصود ترجمہ محمد کی اطاعت اللہ کی اطاعت جی صلی اللہ محمد فرق بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں جو ان کی اطاعت کرے گا وہ حق کا متبع ہوگا جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ حق کا مخالف اور بعض ملکوں میں فرق رابطہ وسیع کی والے محمد نے لوگوں میں تفریق کر دی اللہ والے اور غیر اللہ والے ان کی وجہ سے الگ ممتاز ہو گئے جنہوں نے ان سے اتباع کیا وہ تم اللہ والے اور اللہ کو ماننے والے اس کی اطاعت کرنے والے اور جنہوں نے ان کو اتباع نہیں کیا وہ ہیں اللہ کے مخالفین اللہ جی تو مطابق مصنف نے جو فرمائی ہے اس کو امام ترمذی نے قتیبہ سے روایت کیا ہے اور ابن سعد نے حجاج بن محمد آور سے اور یہ دونوں لیث ابن سعد سے روایت کرتے ہیں اور حاکم نے عبداللہ بن سعد کی طریق سے نقل کیا وہ بھی لیث ابن سعد سے روایت کرتے ہیں. حاکم کہتے ہیں صحیح علی شرط شیخ ولم یخرج غور امام ترمذی کا تمہارا حدیث مرسل سعید لم یدرک جابر سعید نے جابر کو نہیں پایا یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاری اس سند کو اسالتن ذکر نہیں کر سکا لیکن ان کے نزدیک ایسا لگتا کہ یہ سند قابل التفاق و توجہ ہے کیونکہ پہلی سند اس کی موافقت کرتی ہے. اتنا سا فرق ہے کہ پہلی سند سے متن موقوفاً وارث ہوا اور دوسری سند سے مرفوعاً یا معاشر القراء استقیم اے علماء کی جماعت راہ مستقیم اختیار کرو فقد سبقتم سبقاً واحداً قوم بہت آگے بڑھ جاؤ گے. وہی نقص تم نہیں مشمارا نقص بدل تم کا نالم بڑھے گا. اور اگر تم نے راہ مستقیم کو چھوڑ کر ادھر ادھر کا طریق اختیار کیا تو بہت لمبی گنجاہی میں جا کرو گے. اس لیے کہ جتنے لوگ بھی تمہارے پیچھے چلے سب گنجاہی کا وبال تمہارے سر. ابن مبارک نے حدیث کے باوجود میں تقریر کی ہے اس کے الفاظ یا معاشر القراء خذوا طریق من کان قبلکم فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقتم بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم زمانا بعيدا. علماء کی جماعت سابقین کا طریق اختیار کرو. حذیفہ علماء وقت کو خطاب کر رہے ہیں یعنی تابعین کو. اور طریق من کان قبلکم سے مراد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور سب کے سر ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم حضور کا اتباع اور آپ کے طریق پر چلنا بہت آگے اور بلندی کی طرف لے جانے والا ہے اور اس کو چھوڑ دینا گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے. بس کریے جی پوری طرح. یہ حدیث اسی سند و متن کے ساتھ کتاب الرفاق قدرے اختصار کے ساتھ آ چکی ہے اور مسلم نے بھی اسی سند سے تقریب کی ہے کہ یہ بیت سند و متن متفق علیہ ہے. مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹکڑا یہاں پر پیش نظر رکھا. فضال کا مسلمن حقانی فتبام جی کو دہی مسلمن حسانی اور قطب المن جی کو حق. میری اطاعت نجات کا ذریعہ ہے اور میری نافرمانی ہلاکت کا ذریعہ ہے. اس سے معلوم ہوا آپ کی اتباع واجب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن نوفل عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغرب ابو بكر بعد وقف عن كفر. اور ہر آدمی کو اپنا انداز اچھا لگتا ہے. زکریہ پہلے بہت اچھا پڑھتا تھا بہت پسند تھا اس کو. اب جب سے اس نے قرات مکمل کی تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا. یہ خیال ہے میں بڑا قاری ہوں میری آواز اچھی اللہ نے سے چھین لیا. اب یہ اس طرح سے قرات کرتا ہے ایسا غصہ آتا ہے کہ جا کر یہ جوتو اس کے ساتھ تعلیم شروع کر دوں. لیکن کیا کروں کہ جاتے ہیں جوتو کیا ہے پالے کل باہو سنی بالکل جاہل نہیں جا لاکھ خیر ہو جاتا. میں نے کہا بھائی اب یہ نالا کچھ ہے نہیں ایک چھڑی اولاد کے دونوں جو یہ قریب سوتا ہے بس ایسے مار دوں گے اور کیا کرے گا اٹھا نہیں مجھ سے ہوتا. پھر میں نے کہا اس کا نام دیا جاگ گیا جنگلہ بند کر سردی کو بند کیا لیکن صبح ہو چکی میں سویا ہی بچے بہت دیر بس شاید ڈیڑھ گھنٹہ میں سویا. یہ نہیں معلوم تھا کیسے سویا. اگر میرے بال بچے ہوتے بڈھی کو جگا دیتا اور یہ کہہ دیتا گھڑی لے کے بیٹھیں اور کاغذ قلم اور یہ دیکھیں میں کتنا سوچتا ہوں کتنا جاتا ہوں سب لکھتا ہوں اور لکھ کر سب کا حساب مجھ کو پیش کروں اس کی کیا اس کا فائدہ ہوگا ہر چیز تھوڑے بتانے کی ہوتی ہے بس تم سے جو پیغام کرتی ہو فائدہ کچھ نہیں آئے تم کوئی سبق پڑھاتی ہو لیکن بات ہوتی تھی وہ ہمارے استاد نے عرب شریف میں ریزداری دے دی تو سب تو بولی مولانا روپ تیرا خلیف فروخت تو نہ ہے اس مولانا کا ذہن ایک چلا گیا اور ان کو بتایا واپس کی ریزداری عرب شریف کر کے دے مولانا نے پوچھا کیسے مسئلہ معلوم ہو گیا کہنے لگی ہماری زبان ارے کام مولوی کے گھر میں اتنے دن سے رہی تھے اتنا نہ ہی معلوم ہوئی تو یہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے یاد رکھتی ہیں اور یہ جنات ہوتی ہیں ان کو مسئلے یہ جب سن لیتی ہیں تو بہت پکا یاد کرتے ہیں رکھتی ہیں اس کو کام کرے ہیں وہ کام سلوا رہا ہو تو پھر اپنے بچے کو پوچھے گی میں کہیں بتاؤ تو کام تو بتا دیں اور وہ بتا دے گا ہاں یہ اچھا اب رکھ لے گی رکھ کے اس کو تھیلی میں رکھ لے گی اور موقع پا کے بندوق چلا دیتی ہے سامنے کے اوپر لیکن مولانا نے اسے خوش سنا بہت خوش تھے اس کی ماں نے کہا مولانا تو بہت پرہیزگار تھے ان کو تو ذرا ذرا سے شک شبہ سے بھی پریشانی ہوتی تھی اگر حرم سے نکل کے یاد آتا تو بہت غمگین ہوتے وہ تو وہیں غمگین ہو گئے اور کتنا ادب فوراً نہیں بولی جب وہ آدمی ہو گیا تو کہتے حریف فروخت میں تو نہ داخل ہے فوراً ہونا ان کی طرف لگ کے وہی رزگاری دے لے عرب سے باہر لے جائے مسئلہ مسائل کو بچوں اسی لیے جانا جاتا ہے کہ وقت پہ بتا دیا جائے یہ تھوڑا ہے کہ آدمی کسی کی رعایت کی مسئلہ نہ ہوتا خیال چل وہ پکوان پکوان لگا تو اس لیے پڑھ اسی لیے چلو لما دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی باتوں کے بعد وہ مقرم مقرم من العرب کے قابل مرد یا دیبا کہیں کہتا تو قابل مرد مقرم من قصر من العرب کی وزان کتاب زکات اور اس کے بعد باب استطاعت المتقین استطاعت المتقین میں نے پہلے ماد قلیلہ ذکر کی لیکن بات کے ان کو پوری کرنی تھی اور کہاں گیا وہ غلط نہیں ہے کہیں آپ لوگ اصلاح کریں کہ نوئی کہتے ہیں قال الخطابی ابن حجر کہتے ہیں قال الخطابی اور یہ کہہ رہے ہیں واقعی کہہ رہے ہیں جو انسان کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے ان لوگوں کو پتا نہیں ان باتوں کا کیسے آپ کو کیسے پتا چلا ہر سنتے سنتے پہنچ گئے ایک اتنا چھوٹا سا رسالہ ادھر دیکھا اسے کھولا تو اس نے یہی لکھا اور میں نے کہا اچھا یہ مزے آئے چلیے قال عمر بن ابي بكر قال لقد قال لنا دوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان باكر كان قال قال قول لا اله الا الله مجھ سے مرنے کے دن قریب ہو گئے بہت سی باتیں کے مطالعے کی تجربات ان سب کے ساتھ کرنے کے لیے اور جو کچھ تھوڑا بہت اشارہ لکھا ہو غیر مرتب اور ناقص لکھا تم سے البتہ کہتے ہیں اگر کسی کو پڑھانے کی توفیق ہو بات پوری نقل کرو بعد میں پھر موقع نہیں ملتا اب اگر لکھنا ہو مثلا جملہ زکریہ خبیث ہے تو بس خب زکریہ نہ لکھو جیسے میں لکھتا ہوں اس کا تو کوئی پڑھ لے گا خب زکریہ زکریہ دوڑا کھانا کھانے کے لیے سمجھے لکھو زکریہ حدیث کو تاکہ آپ دھوبی نالائق ہو. ایک دن میں دھوبی کو یاد کر رہا, اس سے ایک نام کی تحقیق کرنی تھی, کوئی ملا ہی نہیں, پھر وہ نام بھی مجھے بھول گیا کہ کیوں ماہر ہے ہی بہت جانتا ہے سنسکرت. ارشاد فرمایا گیا, یہ حدیث ذکر کی گئی وہ اس لیے کہ حضرت عمر نے حضور کے ارشاد گرامی سے استدلال کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو حضور نے کیا ہے ہم اس کے مکلف. چلیے قضا اسی طرح گزر کے نسخے میں ہوا اور دوسرے نسخے میں ہے لو منعونی قضا و قضا, اور تیسرے نسخے میں لو منعونی پالن. اسی نسخے کو علامہ قسطلانی نے شرح دیا ہے اور میرے نزدیک یہ نسخہ صحیح ہے. اور قضا و قضا شراح نے روات نے اپنے فہم کے اعتبار سے کر دیا ہے, اور اقالن کی وجہ ترجیح میں آگے بیان کروں گا. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور کی خدمت میں جو لوگ یہ روک دیتے تھے اگر اس کو روک لیں گے میں اسے قتال کروں گا, معلوم ہو صدیق اکبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری مانتے ہیں, حتیٰ کہ اس میں کمی کرنے والے سے قتال کرنے کے تیار ہیں. دیکھ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پہلے قتیبہ کی حدیث لاتے ہیں, جس میں لفظ آیا ہے پہلی روایت کے مطابق قضا اور دوسری کی روایت کے مطابق قضا و قضا اور تیسری روایت کے مطابق انا اقالن. اگر تم پہلی دونوں روایتوں کو لیں تو بخاری اناقن کو کس چیز پر ترجیح دے رہے ہیں وہ تو مبہم ہے. اس میں یہ بھی تو احتمال ہے کہ قرآنی لفظ اناقن ہی ہے, اس لیے راجن تیسرا نسخہ اقالن کی, اور اس سے زیادہ قوی دلیل یہ ہے کہ بخاری نے اپنی ساری بحث کو آگے چل کر اس بات پر ختم کیا قضا قال قتیبہ تو اقالن. قتیبہ اسی طرح اس روایت میں اقالن کہتے ہیں, معلوم ہوا کہ قتیبہ کی روایت میں اقالن ہے, اور جو حدیث میں سند کی سند پیش کی ہے وہ قتیبہ سے ہے, اور قتیبہ کی یہی حدیث امام مسلم نے تقریر کی ہے اس میں بھی اقالن ہی واقع ہوا ہے. معلوم اقالن روایتی حیثیت سے ثواب ہے, لیکن بخاری کہتے ہیں کہ قتیبہ تنہا تو کہتے ہیں اقالن, اور ابن بکر عبداللہ بن صالح جب ایسے حدیث نقل کرتے ہیں تو اقالن کے بجائے اناقن کہتے ہیں, اور یہ لفظ اصا ہے. یہ ترجیح یہ ہے الاسنان اولا بالدبر من واحد ورواہ الناس اناقن. بخاری مزید ترجیح بیان دیتے ہوتے ہیں, کہتے ہیں عام لوگ یہ روایت جب نقل کرتے ہیں تو اناقن ہی نقل کرتے ہیں, واقالن ہاہنا لا یجوز, اقالن ہی جائز تھی. وَإِقَالًا فِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ مُسْلِمٍ, شعبی کی روایت میں جو واقع ہوا وہ مرسل ہے یعنی منقطع. کذا قال قتیبہ قالن قتیبہ نے تنہا اس حدیث میں قالن کہہ دیا. لیکن بعض دیگر حضرات کہتے ہیں کہ قالن بھی محفوظ ہے اور اس کے وہ دیہ معنی. امام نووی کہتے ہیں فرصت کا یہ دو بار کا مرتبہ قالن کہا, دوسری مرتبہ عنقن کہا. لیکن مخرج حدیث کے اتحاد کے باوجود یہ جمع ناقابل سماعت ہے. ہمارے نزدیک بخاری کی رائے پر جائے گی. امام بخاری ماہر فن, حدیث ایک سند ایک, عام روات اناقن بالعین والنون والقاف نقل کرتے ہیں اور صرف قتیبہ اقالن بالعین والقاف والالف واللام نقل کرتے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے الجماعۃ اولا بالجزء من واحد وقولهم اولا, لہذا اقالن مرجو. اگر عناقن ہو تو حدیث کے معنی ہی ہوں گے کہ جو لوگ بکری کا ایک بچہ بھی روک لیں گے ہم ان سے قتال کریں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ زکات میں بکری کا بچہ لینا جائے. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ انکار کرتے ہیں اور احناف اس کو بیان مبالغہ پر محمول کرتے ہیں. لیکن جب تک شاعر کے کلام کو حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہو بلا ضرور ہے اس کو بیان مبالغہ پر محمول کرنا چاہیے. انبیہ یہ کہتے ہیں کہ بعض دیگر روایات میں سخال و عزاجیر وغیرہ میں زکات دینے کی نفی وارد ہوئی ہے. پورے علماء کی طرف سے اس کا جواب یہ جو روایت بخاری کی روایت کے مطابق مرجو بعد جو عبد صغیر کے قائم قدر اختلاف ہے کہ کیا شکل ہوگی, اس کو ہم باب اپنے انتقل صدقہ بیان کر چکے ہیں. خرید کر حق واجب ادا کر دے, لیکن امام شافعی راجے اور امام ظفر وغیرہ فرمات انا کی ادا کر کوئی ہے. اور اگر یہاں یہ قالن کا لفظ ہو تو اس صورت میں اس کے معنی کیا ہوں گے اس میں اختلاف ہو. نمبر ایک, بات کر اس کو بیان مبالغہ پر محمول کرتے ہیں, کہتے ہیں چاہے چھوٹی سی چیز ہو. نمبر دو, امام مالی اور نمبر دو واقعی نے ابن رزیب اور امام مالک سے نقل کیا کہ اس سے مراد وہ رسی جس سے دو جانوروں کو جوڑتے ہیں اور ان کی جوڑی بناتے. یہی قول الصح برد الحدیث اور ثواب, اور یہاں کسی تعویل کی ضرورت ہمیں پیش آتی. بال کہتے ہیں اناپ سے ایک سال کی زکات مراد. ابو عبید القاسم بن سلام نے معنی کسائی سے نقل کیے ہیں اور اس کی تائید میں عمرو بن عبدہ کا ایک شعر بھی پڑھا. سعائے پر